ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีผู้แสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีกถาหลังฟ้าสางวันใหม่วันนี้ได้มาถึงตามที่เคยมีมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.แห่งนี้วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาพบกับท่านทั้งหลายในยามเช้าและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะสิ้นปีอีกแล้วปีเก่าก็จะโบกมืออำลาจากเราไปปีใหม่ก็จะมาถึงเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นปีใหม่ก็จะมาถึงแล้ววันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีสันทันตาเถชนทั้งหลายยสารตาวิวสานีอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีอายุขียติมัจจานังกุณทีนังวะอุทะกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็หมดสิ้นไปปีเก่าก็จะจากไปปีใหม่ก็จะมาถึงต่างก็อวยชัยให้พรแก่กันและกันส่งสอคอสอโพสสการอะไรต่างๆบัดอวยพรส่งให้แก่กันและกันมันกลายเป็นประเพณีของมนุษยชาติทั่วโลกเมื่อวันนี้มาถึงแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปีหนึ่ง365วันจึงจะต้องมาอวยใจให้พรให้แก่กันและกันพรจริงๆนั้นไม่มีใครที่จะโอนจะอวยให้แก่กันและกันได้ไม่เหมือนเงินในธนาคารความจริงถ้ามันมีสิ่งที่เราจะให้นั้นผู้รับก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับแน่นอนเมื่อเรามีเงินมีทองที่จะโอนให้แก่ใครสักคนหนึ่งผู้รับก็ต้องสามารถรับได้แต่ถ้าไม่มีมันก็เป็นเช็คเด้งเช็คเปล่าเป็นโมฆะไอ้ที่เราให้พรอวยพรความสุขให้แก่กันและกันนั้นท่านแน่ใจหรือว่าท่านมีความสุขที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ผู้อื่นมันก็เลยเป็นการหลอกตนเองเลยหลอกผู้อื่นด้วยแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องเป็นผู้มีความสุขอยู่เสมอที่จะเอื้ออำนวยความสุขให้แก่ผู้อื่นได้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พระสงฆ์เจ้าแผ่จิตเมตตาเมตตัญจะสัพพโรกัสสมิงมานะสัมภวเยอปริมณังอุทธังอาโทจะตริยัญจะแผ่จิตเมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไปในโลกทั้งเบื้องต่ำเบื้องบนเบื้องขวางขวางรอบทิศโดยทั่วไปมันเป็นวิสัยของพระสงฆ์องค์เจ้าจะพึงกระทำอย่าให้จิตใจมีความขุ่นมัวเร่าร้อนจงพยายามรักษาดุลยภาพแห่งจิตให้สงบรำงับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับสถานภาพของสังคมของใครต่อใครได้ในท่ามกลาง สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพระจึงเป็นผู้รวยความสุขแล้วก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้อย่างถ้อยคำที่สวดแผ่เมตตาทุกค่ำคืนตอนเช้าตอนเย็นแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆจิตใจก็ยังมีความโลภความกระหายความอยากก็แสดงว่าเราก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองเพราะนั้นวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงพรปีใหม่ที่คนเราควรจะได้ก่อนที่จะพูดถึงพรปีใหม่นี้ก็อยากจะพูดถึงผู้ที่ควรจะมีพรให้แก่ผู้อื่นพรนั้นมาจากกรากศัพท์ภาษาบาลีว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐแต่พรนั้นอีกอันหนึ่งก็หมายถึงว่าสิทธิอันชอบธรรมอันบุคคลพึงจะได้และพึงจะมอบให้แก่กันได้โดยชอบธรรมอย่างสมมุติว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะมอบของให้แก่ลูกและของที่จะให้นั้นก็มีแต่ก็มีเงื่อนไขเช่นว่าลูกเอ้ยตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้ดีๆนะถ้าปีนี้ลูกสอบได้เกรดดีๆพ่อแม่จะซื้อนาฬิกาให้สักเรือนหนึ่งหรือถ้าเป็นคนโตรับผิดชอบดีงามพ่อจะซื้อรถให้สักคันหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็ต้องมีจริงๆแม่ก็ต้องมีจริงๆทีนี้เมื่อลูกนั้นตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกระทำตามที่คำที่พ่อแม่บอกสอนได้ดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องมอบสิ่งที่พูดนั้นให้นั่นแหละเรียกว่าพรสิทธิอันชอบธรรมอันจะพึงได้และพึงจะมอบให้กันได้ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันลมๆแรงๆก็ให้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นพรที่บุคคลที่ควรจะมีให้สิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความสุขที่จะสามารถให้แก่คนอื่นมีความสุขได้เรียกว่าส่งความสุขให้คนอื่นได้ความสุขชนิดนี้ควรจะเรียกว่าความสุขเพื่อความสุขช่วยฟังให้ดีว่าความสุขเพื่อความสุขไม่ใช่ความสุขเพื่อความทุกข์ความสุขเพื่อสูญเสียสุขภาพจิตความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความขื่นขมระทมทุกข์เอาไว้ให้ไม่ใช่ความสุขเช่นนั้นเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานี้พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องค้นให้พบความสุขในทางธรรมอันไม่แอบอิงอาศัยอามิตรเมื่อจิตใจสงบปรำงับสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางมองโลกได้อย่างชัดเจนโลกทัศน์ที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ว่าวิกฤตการแห่งสังคมจะแปรปวนธรรมชาติจะพันพวนอยู่อย่างไรผู้นั้นจะเป็นผู้มีความสุขอันเอิบอิ่มซึ่งปราศจากอามิตรเป็นความสุขที่เรียกว่านิรามิสสุขความสุขปราศจากอามิตรเป็นเนคขมะสุขสุขที่เกิดจากการข่มใจออกจากกามออกจากความตามใจของตนเองเป็นนายหัวใจได้หรือบางทีก็เรียกว่าฌานสุขปัพพัชฌาสุขสุขอันเกิดจากความสงบแห่งจิตสุขอันเกิดจากการออกไปแล้วจากความวุ่นวายแบบชาวบ้านหรืออุปสมะสุขสุขจากความสงบระงับสม่ำเสมอนิพพานสุขสุขอันเกิดจากความดับลงแห่งกิเลสตัณหาความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ท่านทั้งหลายไม่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกแม้จะมีเงินนับเป็นล้านล้านแสนล้านไม่สามารถซื้อเอาความสุขชนิดนี้ได้ ความสุขชนิดนี้จึงเป็นความสุขที่มีคุณภาพสูงเป็นความสุขเพื่อความสุขความสุขของตนเองแผ่ขยายไปถึงผู้อื่นผู้ใดได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เข้าใกล้ก็เกิดความสุขอย่างประหลาดลึกล้ำถ้าหากผู้นั้นมีความสุขแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าคนนับวันจะขาดแทนความสุขคนทุกวันนี้มีความสุขน้อยมีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากทั้งที่อินฟลูเอนซ์ทั้งที่สะดวกสบายมากมายหลากหลายทางวัตถุแต่จิตใจก็โหยหิวกระหายร่ำร้องกันชนิดที่ว่าตกนรกติดแอร์ เป็นเปรตติดแอร์สุรกายติดแอร์มันน่าคิดคือจิตใจมันร่าร้อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจิตใจชนิดนี้เป็นความสุขที่หยาบคายเป็นความสุขเพื่อความทุกข์เป็นความสุขเพื่อแผดเผาเป็นความสุขสกปรกเป็นความสุขที่มีอยู่ในที่ลับและเป็นความสุขที่นำมาซึ่งความทุกข์เพื่อสูญเสียสุขภาพจิตมีบุคคลกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้พบความสุขชนิดที่ไม่ต้องแอบอิงอาศัยบุคคลอื่นสิ่งอื่นเป็นความสุขทางจิตล้วนๆก็คือพวกนักบวชผู้ที่ออกมาแล้วจากบ้านจากเรือนแต่ดูๆแล้วทุกวันนี้นักบวชก็มีความทุกข์เมื่อต้นปีที่แล้วสถิติหนังสือพิมพ์ออกมาคนไทยฆ่าตัวตายได้อันดับ2ของโลกคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือคนที่มีความทุกข์มากจนไม่สามารถที่จะมองเห็นความสุขสักเปอร์เซ็นต์พอจะอยู่ได้และจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายนั้นก็ไล่มาเป็นระดับตั้งแต่ผู้เฒ่าหมายถึงคนหนุ่มคนสาววัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมาถึงหนุ่มสาวเป็นความฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังชอกช้ำระกำคลมคืนพลาดรักอกหักชอกช้ำเดินตายผูกคอตายต่อมาถึงเด็กนักเรียนถึงเด็กอนุบาลไล่มาเป็นเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็มาถึงนักบวชว่ากันว่านักบวชฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึง4เท่าที่ถูกถ้าหากสถิตินี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่านักบวชของเรานี่ไม่มีความสุขเลยไม่พบความสุขเลยเพราะการออกมาบวชนั้นก็เพื่อจะค้นให้พบความสุขชนิดที่หาที่บ้านมันไม่พบหาที่ครอบครัวที่ลูกที่ผัวที่เมียมันไม่พบจึงต้องยอมสละสิ่งเหล่านั้นมาแลกมาค้นมาหาเอาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่พบเนี่ยก็มีการผูกคอตายกันมากขึ้นนี่ก็แสดงว่านักบวชปัจจุบันนี้มีความทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธความหลงเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหอะเหมือนชาวบ้านอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นได้และก็ที่น่าสังเกตอีกก็คือว่านักบวชนับวันจะน้อยลงท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มีสภาพการทางพระศาสนาที่น่าเป็นห่วงหลายอย่างโดยเฉพาะในถิ่นที่เจริญขึ้นเป็นสังคมเมืองเด็กหนุ่มเด็กสาวรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกแม้รัฐจะจัดให้มีการสอนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ในทุกระดับเด็กก็เติบโตขึ้นมาแบบตะวันตกเดี๋ยวนี้ในบ้านนอกหอกหนาก็เหมือนกันฟังเสียงร้องเสียงหล่ำไม่ใช่เสียงของเพลงไทยซะแล้วบางทีอาตมาก็ไปบิณฑบาตที่ฟังเขาร้องจากหอกระจายข่าวอดทนฟังเอาไม่เคยพบความไพเราะไม่รู้มันสไตล์ไหนไม่รู้มันร้องหรือว่ามันดุหรือว่ามันด่าแต่ลูกหลานของเราก็เป็นไปซะแล้วเติบโตมาขึ้นมาแบบตะวันตกมีความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์น้อยลง การบวชเรียนยังมีแต่ในหมู่เด็กคนบ้านนอกชนบทซึ่งไม่มีโอกาสการศึกษาทางสังคมส่วนในเมืองเด็กไปบวชเรียนหาได้ยากแม้แต่ที่บวชระยะสั้นก็มีน้อยคนยิ่งกว่านั้นในตัวเมืองใหญ่ๆพระสงฆ์ที่มั่งคั่งด้วยการกระทำอย่างไรก็ตามเลิกบิณฑบาตกันไปแล้วพระเนรเรียนหนังสือก็แข่งแย่งกันเรียนกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปเขามุ่งในด้านสังคมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจการปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาก็เสื่อมจากความสนใจเพราะวันนี้ไปที่การหาเงินหาทองเข้าวัดศาสนศึกษาเน้นด้านเหตุผลเลิกละความเชื่องมงายต่างๆก็จริงแต่ผู้เรียนก็มักมุ่งได้ปริญญาประกาศนียบัตรและก็ความก้าวหน้าในสังคมมากกว่าการงานค้นคว้าวิจัยและการยกระดับภูมิธรรมทางจิตใจของตนเองและของประชาชนประชาชนทั่วไปเกิดความหวั่นไหวมีศรัทธาสั่นคลอนเริ่มไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นในปัจจุบันนี้ก็จึงไม่ค่อยแน่ใจกันซะแล้วว่าใครจะมีความสุขส่งให้ใครสขสปีใหม่แต่ละปีก็คงจะเป็นเสียงตะโกนโวกเวกหลอกลวงกันเองตามลมตามแรงไปนั่นเอง แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าความสุขนี้เป็นพุทธจริยธรรมไม่แยกแตกห่างไปจากความสุขการทำความดีหรือทำกรรมดีทั่วไปที่เรียกว่าทำบุญทำบุญพระพุทธเจ้าก็ว่าบุญนี้คือความสุขเป็นชื่อของความสุขสุขัสสะเทเสตังอธิวัจนังภิกขเวบุญญานังภิกษุทั้งหลายบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขในการบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมาธิภาวนาความสุขก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกิดสมาธิดังพุทธพจน์ว่าผู้มีความสุขจิตก็ย่อมตั้งมั่นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความสุขก็เกิดขึ้นความสุขอันประกอบเป็นองค์ฌานเรียกว่าองค์ฌานต่อไปจนถึงฌานที่สามฌานสมาบัติที่สูงกว่านั้นขึ้นไปแม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ปราณีตยิ่งกันไปอีกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้เอาความสุขนี้เป็นแกนแห่งพุทธจริยธรรมแล้วคนทุกวันนี้ที่มีปัญหาผัวเมียทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่มีความสุขมีเหตุให้เกิดทุกข์ใจจนทะเลาะกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมีปัญหาใครที่ไปก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมแก่บ้านแก่เมืองก็เพราะเขามีความทุกข์เขาเอาความทุกข์ไปหาทางออกก็เลยไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาถือความสุขเป็นเรื่องสำคัญยังให้ข้อสังเกตต่อไปว่าการที่อริยสาวกละกามนั้นไม่ใช่เพราะกามไม่มีความสุขหรือเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความสุขพระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุความสุขและยอมรับว่ากามมีความสุขแต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริงแต่ก็ยังปะปนไปด้วยความทุกข์มากเพราะยังต้องแอบอิงอาศัยวัตถุแอบอิงอาศัยผู้อื่นคนอื่นช่วยเอื้ออำนวยให้ข้อสำคัญก็คือยังมีความสุขอย่างอื่นที่สุขกว่าลึกซึ้งและปราณีตกว่าความสุขที่เกิดจากกามหรือความสุขที่เกิดจากการเสพเสวยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนอริยสาวกละกามก็เพราะว่าได้ประสบความสุขที่ปราณีตกว่านั้นเพราะนั้นมันแตกต่างระดับกันพระสงฆ์เจ้าที่บวชมาถ้ายังไม่พบความสุขที่ประเสริฐกว่ากามที่ชาวบ้านเสพเสวย เมื่อนั้นจิตก็ยังอยู่ในห้วงของชาวบ้านก็คงจะบวชได้เพียงกายแต่จิตใจก็ยังก็เหมือนชาวบ้านวันใดมีเวลามีเงินมีทองพร้อมก็อาจจะต้องย้อนหวนกลับคืนไปและจะแผ่ความสุขให้แก่ใครได้เพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยอมรับว่ากามนี้มีความสุขทำให้หลงท่านเล่าว่าแต่ก่อนยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นแก่เราว่ากามนี้มีคุณน้อยมีโทษมากโทษอันร้อนแรงยังมีอยู่ในกามนั้นแต่เราก็ยังมัวสยบอยู่กับกามเมื่อใดเรายังไม่ได้พบความสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่ากามมันก็ว่าใครก็ตามถ้าหากยังไม่พบความสุขที่ยิ่งไปกว่ากามแล้วผู้นั้นแม้จะออกบวช100 ปีมันก็ยังหนีไม่พ้นอยู่ดีๆความสุขของกามนั้นมันมีอยู่แต่มันมีโทษท่านจึงเรียกว่าอัสสาทะรสอร่อยเป็นความสุขของมันมีแต่อาทีนวะโทษอันต่ำสามแสบเผ็ดทารุณที่ต้องดิ้นรนแสวงหามันเสพเสวยมันปลุกเร้ากระตุ้นมันอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันก็มีอีกอย่างแสบเผ็ดทารุณที่นี่นิสรณะคือทางออกจากมันก็มีทางออกจากมันก็คือว่าเริ่มเห็นโทษเริ่มเห็นโทษก็ข่มใจฝืนออกจากมันแล้วแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ามันแต่เมื่อใดยังไม่พบสิ่งที่ดีกว่ามันคือความสุขที่ไม่แอบเองอามิตรแล้วเมื่อนั้นแม้จะเห็นโทษมันก็ยังเบื่อๆอยากๆแล้วก็ยังย้อนหวนกลับคืนมาต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อใดได้พบความสุขที่ปราศจากกามเนกขมะสุขหรือว่าฌานนะสุขฌานที่หนึ่งสองสามเข้าไปนี่ก็ลืมกามได้อย่างสนิทในช่วงนั้นแล้วก็จะผูกความกับความสุขที่อร่อยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยังบอกว่าบุคคลผู้สูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษย์ทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมีความรักจักรวัตติสุขขังปีอย่างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความสุขมีความรักมีอำนาจมากสูงสุดเพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติทุกประการตามคติพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยพระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เราได้เห็นชัดเจนที่มันปานี่ไปกว่ากันพระเจ้าจักรพรรดินี่มีความสุขอย่างไรขอให้นำมาเล่าให้ท่านฟังสักหน่อยว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นอุดมด้วยรัตนะ7 ประการมีฤทธิ์4 ประการรัตนะ7 ประการทรงมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจจะรบทัพจับศึกกลางค่ำกลางคืนไปไหนมาไหนยังมีรัตนะแก้วสว่างทั่วช่วงทำให้พระองค์แผ่กระจายอำนาจแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ด้วยธรรมวิธีและด้วยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นมีช้างแก้วมีม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินอันไพศาลหมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วมีแก้วมณีส่งพลังสว่างสวยกว้างไกลเหมือนกับกลางวันเพื่อจะยกทัพไปทรงมีนางแก้วนอกจากมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหนือกว่าสตรีมนุษย์ใดไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษดังที่ท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากหอมดังกลิ่นบัวพูดจาไพเราะเพราะพริ้งรู้จักคนนิบัติถูกพระทัยทุกประการพูดเพียงแค่นี้คนผู้ปรารถนากามก็คงเต็มที่ยังมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งคุมทรัพย์เอาไว้ตรงไหนเอามาให้พระองค์ใช้นอกจากนั้นก็มีปริณายกแก้วผู้บริหารการปกครองต่างๆ ม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆได้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชา งานสั่งราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างอีกด้วยแล้วก็ยังมีฤทธิ์สี่ประการซึ่งไปไหนมาไหนประชาชนฟังไม่เบื่อตาเป็นผู้มีโรคน้อยฟังไม่เบื่อหูดูไม่เบื่อตามีโรคในกายน้อยเป็นที่รักของถวยราชจงรักภักดีไปแล้วไม่อยากให้หนีผ่านไปอย่างไรก็ตามพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ของสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยเจ้ามาพูดด้วยความเร็วสูงนะท่านเปิดมัชฌิมปณาตอุปริปนาทมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่490หน้าที่324ท่านก็จะได้พบหลักทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสวรรค์แล้วพระเจ้าจักรพรรดิก็เหมือนก้อนหินกับภูเขาหิมาลัยทีนี้ท่านก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ทิพย์สุขสูงสวรรค์อันมีกามล้ำเลิศเป็นทิพย์ยอดเยี่ยมกว่ามนุษย์อย่างมากมายปานี้ล้ำลึกแค่ไหนก็ตามความสุขที่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งเสพเสวยจากภายนอกมีอยู่คือความสุขอันเกิดจากจิตใจผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวเองแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็ไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขนั้นบ้างแต่ประการใดเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพสุขที่สามกว่าก็ไม่รู้สึกอิจฉาหรือยินดีแต่อย่างใดไม่ใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพย์สุขของเทวดาผู้ที่ได้พบความสุขทางจิตท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าแล้วในเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้เราได้ทราบว่าความสุขที่ยิ่งไปนั้นมันมีอยู่แต่ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขไม่เป็นความสุขเพื่อความทุกข์นอกจากมันจะเป็นความสุขเพื่อความสุขแล้วมันก็เป็นความสุขที่มาจากความสุขเริ่มต้นด้วยความสุขช่วยฟังให้ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามาอย่างดีแล้วรักษาศีลของเธอเองก็บริสุทธิ์มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นเธอเป็นผู้ไม่ประมาทกรัตติยาปวิเวกายะทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสัลลานายะนะอุตตลิงวายมติเธอภาคเพียรพยายามอย่างยิ่งกลางวันก็ภาคเพียรพยายามเพื่อความสงบกลางคืนหลีกเลี่ยงเพื่อความสงบเมื่อเธอภาคเพียรอยู่อย่างนี้จิตใจของเธอก็จะเกิดปีติเอิบอิ่มพอใจตนเองเมื่อเกิดปีติก็เกิดปราโมทย์คือมีความสดชื่นแจ่มใสไม่หิวโหยไม่เศร้าหมองในจิตในใจเมื่อมีปาโมกก็เกิดปสัทธิกายระงับจิตระงับสงบกายสงบใจไม่ปวดร้าวไม่เจ็บปวดรวดร้าวทั้งกายทั้งจิตก็สงบเมื่อเกิดปสัทธิก็เกิดความสุขใจของเธอก็แจ่มใสเบิกบานสงบเยือกเย็นเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตประสบความสุขแล้วจิตก็มีสมาธิคือความสุขจะต้องเริ่มมาจากปีติมาสุขมาสู่ปาโมทจากปาโมทมาสู่ปสัทธิจากปสัทธิก็มาสู่สมาธิจากสมาธิมาจากปาโมทก็มาสู่ความปสัทธิจากปสัทธิมาสู่ความสุขจากความสุขก็สู่สมาธิจากสมาธิก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงที่ควรกระทำที่ควรเว้นที่ควรละ มันส่งมาเป็นทอดๆเลยมันเป็นลำดับเป็นความสุขความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขแล้วก็มาจากความสุขด้วยเมื่อบุคคลเช่นนั้นมีความสุขแล้วไปที่ไหนหน้าตาก็แจ่มใสจิตใจก็เบิกบานกิริยาอาการสงบระงับละมุนละไมเป็นที่ชื่นตาเย็นใจผู้ได้พบได้เห็นชวนให้เกิดความสุขแม้จะเร่าร้อนมาเห็นท่านผู้นี้ก็เย็นยิ่งมีคนชนิดนี้เที่ยวปรากฏกายประกาศคำสั่งสอนยิ่งมีน้ำหนักยิ่งมีความหมายก็เหมือนเที่ยวโปรยหวานวิถีทางอุบายอันจะนำออกจากทุกข์อุบายอันจะนำไปสู่ความสุขเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นพระทรงองค์เจ้าชนิดนี้ท่านได้พบความสุขที่ยิ่งกว่ากามแล้วท่านก็จะบูชาความสุขบูชาประโยชน์สุขแก่ตนเองแก่ผู้อื่นอัตตทังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเทเนนะเห็นแล้วซึ่งประโยชน์ตนคือความสุขเช่นนี้ก็มองไปสู่ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงควรแท้นั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ตนคือความสุขที่ได้พบประโยชน์ผู้อื่นที่ควรจะเข้าถึงอีกเช่นเดียวกันและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายของทั้งทางโลกทั้งทางสังคมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพรอันประเสริฐเลิศยิ่งในปีใหม่ก็คือความสงบคือความสุขอันแท้จริงนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีท่านจงแสวงหาความสงบในจิตในใจของท่านวันที่10มกราถึง17มกราจะมาถึงถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสไปที่นิเพธพรารามวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมหาชนทั้งหลายจะหลั่งไหลกันไปในวันนั้น7วัน7คืนทั่วทุกภาคของประเทศไทยปีที่แล้วมากกว่า 1,500 คนปีนี้น่าจะมีมากกว่านั้นแล้วพวกเราอยู่ใกล้ๆเลาะริมฝั่งโขงถ้ามีโอกาสปีหนึ่ง365วันท่านจงหยุดไว้สัก7วันแล้วมาแสวงหาความสุขเพื่อความสุขอันเกิดจากจิตที่ได้อบรมมาแล้วท่านผู้หนึ่งอาจจะมีสิทธิ์ได้พบทรัพย์อันประเสริฐที่ว่าโลกุตตรังธรรมมัง